Haló, itt a BB Rádió, és ma nagyon, nagyon erősek leszünk zeneileg. Mondjuk eddig se szoktunk gyengém lenni, mert nem sok pina zene van itt, de ahogy megígértem, Joe Satriani nap lesz a mai napon, és közben rá is jöttünk, ahogy válogattam. Az a szerencse, hogy azért én fejből általában tudom, hogy mit mutatnék meg Joe Satrianiból. Egyébként Joe Satriani annyira sokszínű, hogy szerintem ő mindenkinek más jellegű dalok a kedvencei, mert van számomra egy 3-4-féle meghatározható Satriani stílus, vagy mondjuk 5, legyen az 5. a nem annyira kedvelem Satriani stílus, aztán vannak, amiket én úgy hívok, hogy Eurosport zenék. Tudod, mi az a Eurosport zene? Fogalmam sincsen, ez mit tudom. Amikor a 90-es évben a Eurosportot néztük, akkor különböző ilyen sportműsorok alatt, főleg autóversenyek meg minden, jellegzetes rockzene szólt, instrumentális gitárzene, pontosan ilyen, mint amit most hallottatok, ez volt a Motorcycle Driver, ami az egyik létező legjobb szám, amit valaha is írtak ebben a galaxisban szerintem, hogy legyen egy kis Star Wars utalásunk is, és hát nekem az egyik nyilvánvalóan nagy kedvencem. Szóval Satriani nagyon-nagyon sokszínű, vannak neki ilyen számai, vannak neki ilyen melankolikusabb, de nagyon jó zenéi, szóval aztán volt egy elektronikus Satriani egy időben, ami nekem nagyon nagy megdöbbenés volt, amikor az Engines of Creation megjelent, ezt majdnem sikerült kimondani, de szerintem értitek, még valamikor talán a 2000-es évek elején, vagy a 90-es évek végén, és még emlékszem, nagyon vicces, hogy kazettán vettem meg. Hát ez nagyon retro feeling azért. Igen, most kapaszkodj, de most a retro az most nagyon megy nekem az agyamban, majd erről beszélünk egy kicsit. Tekintve, hogy ma vettem egy telefont, például vettem egy mobiltelefont. Mesélj a telefonodról. Ez egy Transformers font szerintem. Úgy de hogy semmi köze a Transformershez, ezt rosszul látod. Hát ez egy olyan telefon, mobiltelefon készülék, amit már régóta szerettem volna megvenni, és most végre összegyűjtöttem rá a lóvét. 41 éves koromban megtehetem végre, hogy megveszem ezt a telefont. Ez a Siemens M65, és 2000 forint volt. Egyébként ilyen útésálló telefon, és másod mobiltelefonnak ezt fogom használni. Valószínűleg anyámra van egy külön számom egyébként. És ez lesz anyád telefonja? Hát anyám fog ezen hívni, meg esetleg a kávéfőzőt hirdetek, mert el akarom adni a kávéfőzőt a hirdetési oldalakon, akkor ezt a számot adom meg, hogy ne rendes számon zaklassanak, mert amúgy azon van elég sok hívásom, és nem szeretem ezeket a dolgokat keverni. De vissza Joe Satrianira, illetve nem vissza Joe Satrianira, csak részben emlékszem, hogy még a belvárosom ott a Szervita térnél volt egy nagy hanglemezbolt, ahol CD-ket lehet. Elhiszed, hogy egy bolt volt, ahol CD-ket lehetett venni? Persze. Ilyen volt ott is, ahol én nőttem fel régen. Tehát egy olyan boltban, ahol CD-ket lehetett venni, és kazettákat. A kazettára az volt leírva, hogy tape. Szóval ilyen tape kazettákat lehetett venni, és nekem az autómban valamiért úgy oldottam meg, hogy mivel drága volt a CD, ezért kazettákat vettem, illetve volt CD, tár is a csomagtartóban, és kazettás fejegység volt, tehát tudtam CD-t is, és kazettát is venni, és egyébként annak idején én azért viszonylag marhára tele voltam pénzzel, és mégis kazettát vettem, mert ezen smucigoskodtam, mert bazi drágák voltak a CD-k. Azért ebben elég durva belegondolni, hogy drága volt a CD. Igen, drága volt. Nem vetted meg a CD-t, mert drága. Igen. Szesz velem. Ez egyébként Magyarországon mindig így működött. Most nem tudom, hogy ezek a dolgok hogy vannak már, de Magyarországon mindig az volt a baj, mondjuk Amerikához képest, hogy Amerikában ezek a dolgok azért mentek annyira, azért tudtak az emberek megvenni kislemezt, nagylemezt, meg CD-t, meg minden szart, mert a fizetésükhöz képest az nem volt költség, de Magyarországon drága volt. Magyarországon nem nagyon engedhetted meg magadnak, és én akkor megjegyzem, hogy egy 4 literes, 224 lóerős Jaguarra jártam, és mégis kazettán vettem meg. Igaz, hogy volt mellé egy Suzuki is, azóta hétköznapi autó. Abban volt a CD biztos. Nem, a CD tár az a Jaguarnak a csomagtartójában volt. A Suzuki-ban már nem emlékszem, mi volt. Mindegy. Szóval ebbe így belegondolni poénos, hogy hol volt akkor még MP3. Aztán MP3 végül is nem sokkal később azért lett, mert már Ausztráliában emlékszem, hogy kuriózum zenéket szedtem le, még az Audio Planet vagy Audio Galaxy nevű megosztóról, és rengeteg ilyen kuriózum zeném volt MP3-ban, amit kiírtam CD-re, és amikor megjöttem Ausztráliából, elmentem a Lupa-szigetre, mert az volt akkor a strand, és feltörték a kocsimat, és nem az fájt, hogy elvitték a hangszvalaimat, meg elvitték a fejegységet, hanem az a 300 darab CD, amit én írtam meg, és ilyen olyan zenékből volt, amit ez nem lehetett Magyarországon hozzáférni egyáltalán. Sőt, megvoltak a Bonfire eredeti CD-k, amit, tudod, hol vettem meg? Ez beszarás. Hát Ausztráliában, nem? Ausztráliában, nem Németországban, a német zenekarnak a CD-t nem ott vettem meg, nem Ausztriában vettem meg, nem Németországban vettem meg, hanem Ausztráliában vettem meg, ott találtam meg. Még a George Street-en emlékszem, volt egy nagy ilyen lemezbolt. Hát ez most már retro erősen, mint a retro rágó. Igen, mint a retro rágó, amit most hoztál nekem, hozott nekem a Hurka lapos retro rágót, rohadt jó. Ezeket a dolgokat, ezeket én most úgy döntöttem, hogy elkezdem gyűjteni. Azért hoztam két csomag rágót, mert kinézem belőled, hogy vagy olyan fanatikus, hogy kiállítod a terembe az egyiket, vagy valami. Ha nem eszem meg addig, mert egyébként nagyon hamar elrágok egy rágót, az a probléma. Tisztítsa a fogat. Így van. Azért kezdtem el rágózni frankon, nem azért, mert örülök neki, hogy úgy nézek ki, mint egy ilyen csócsáló izétehén, vagy egy paraszt. Szóval nem ezért kezdtem el rágózni, hanem egyszerűen a fog lepedék eltávolításában segít a rágó, ez működik. Úgyhogy ezért rágózik az ember elméletileg. Jó esetben nem azért, mert fogyatékos, de mindegy. Térjünk vissza Joe Satriani-ra. Konkrétan abban a lemezboltban vettem meg ezt az elektronikus Satriani albumot. Satriani-nak az úgynevezett elektronikus korszakát, és ebben majd bele fogunk hallgatni. Először döbbenet volt, hogy gitárzene helyett egy elektronikus és gitárzene kombinációt hallok, és valami brutálisan jó. Hát ez majd jönni fog később. Na, de nézzük meg a témáinkat. Mivel kezdjük? Hát elmondjuk ezt az utálkozó levelet a filmes témával? Ezt mondjuk el, ezt azért is mondjuk el, ez rohadt jó volt, mert megkaptuk az első gyökérlevelet a BB Rádió történelme során, és ez azért tetszik, mert ez pont ebbe, hogy most itt ragoztuk a Satriani témát, ebbe beleillik, mert most megint egy olyan témát ragoztunk, ami lehet, hogy van olyan gyökér, akinek nem tetszik, csak ugye az értelmes ember, az mondjuk hallgat egy műsort, akkor hallgatja, ha nem tetszik neki, akkor áttekeri, például ez nálunk MP3 miatt megtehető. És akkor hallgatja a másik részét, vagy ha nem tetszik neki, akkor nem hallgatja. De nem áll neki hisztizni, mint egy buzi e-mailben például, egy értelmes ember ezt csinálja. Igen, tehát ugye arról van szó, hogy valakitől kaptunk egy e-mailt, Jánostól, aki szerint kibaszott nagy csalódás volt a múltkori adás, mert rengeteget beszéltünk a Star Warsról, és őt nem érdekli a Star Wars. Nekem meg kibaszott nagy csalódás, amikor kapunk egy ilyen levelet, hogy jé, fogyatékosok is hallgatnak minket, mert nem ez a baj, hogy Jánosnak ez a véleménye, hanem az a baj, hogy egy, nem kérdeztük Jánosnak a véleményét, de ez még a kisebb probléma. Tehát nem értem, hogy valaki egy ilyen miatt miért ír e-mailt, tehát mire számít, hogy ezentúl szerkesztési elvbe fogjuk befoglalni magunknak, hogy Jánoska kívánságait kell teljesíteni. Kettő, ehhez kapcsolódóan a műsor nem kívánság műsor. Amiről mi kívánunk beszélni, vagy mihez van kedvünk, erről beszélünk kész. Ezt mi megtehetjük, és meg is tesszük, ez van. Komolyan ki az, akit teljesen hidegen hagy a Star Wars? Hát jó, nem hát is értem. Azt én sem értem, hogy lehet valaki, de ez egy mellékes kérdés ebben, csak ugye itt az alapelvek az, hogy mi ezzel kívánunk foglalkozni, és kész, ez nem a Petőfi Rádió téni kívánság műsora. A harmadik dolog, hogy Jánosnak a levelét én egyébként nem bírtam elolvasni, mert úgy ír, mint egy kibaszott fogyatékos. 8 kérdőjel, meg ilyenek, nem? Ilyen volt. Igen, igen, ilyen volt. Most és nekem az a döbbenet, és az a kibaszott nagy csalódás, hogy nekünk még van olyan gyökér, aki ilyen stílusban ír, és nekünk ilyen ember ír levelet. Amikor szerintem a rádióban jócskán volt ezekről a dolgokról már szó. Igen, én nem értem, hogy hogyan nem tűnik fel neki, hogy mi az ilyen embereket úgy kategorikusan nem szeretjük. Tehát nem neki szól a műsor. Egy ilyen gyökérnek, aki 8 felkiáltó jellel ír egy hisztiző levelet, hogy nem tetszik nekem műsor tartalma, nem neki szól a műsor. Tehát ez a kibaszott nagy csalódás, hogy ilyen seggfejek is hallgatnak minket. Na erről ennyit, lépjünk tovább. A Terminátorra, ha már a csalódásokról van szó. Meg a filmekről. Lesz meg megint film, úgyhogy aki csalódik, lesz meg is film. Nekerjen. Igen, ez van, mert hát filmekről kell beszélni. Mert alig, hogy befejeztük a rádió felvételt, 12 másodpercen belül megjelent a Terminátornak a trélere. Hát a trélere. Mi ez? Genesis? Genesis. Nem is értem, hogy miért így írják. Hát mert ez most értelme, de... trendi. Vagy cyber, hogy ez most így van leírva, nem tudom. Állat. Na, ez egy érdekes dolog, hogy hát te azt írtad föl, hogy lehet, hogy lesz az Öreg Arnónak egy frankó filmje. A rossz hír... De azt mondtad nekem, hogy biztos, hogy nem lesz. Oké. A trénernek volt egy trénere. Igen. Ezt úgy mondják, hogy teaser. Tehát van egy teaser trailer, ami a legelső trailer, ami tényleg arról szól, hogy keveset mutatnak meg, és tényleg felkelti, tehát teasernek, mi az magyarul? Mi az magyarul, you know? Nehéz ezt lefordítani, ugye az a baj egyébként. Ilyen, nem... ilyen érdeklődést felkeltő valami. Igen, tehát nem... tényleg azt, tehát ilyen 10-15 másodperc. Sok dolgot jelent a 10 Hát szóval lehetne szexuális értelemben használni. Hát igen, csábítani is jelent, meg ilyen, tehát ilyen valamilyen felhívó jelleg, tehát valamilyen erős érdeklődést akar, fel akar húzni téged, hogy te nagyon rápörögj erre a témára, valami ilyesmit jelent ez a teaser trailer, tehát fel akar téged izgatni a témával kapcsolatban, vagy zaklatni, vagy akármit, tehát nem tudom normálisan kérdezni. Ez biztos, hogy pozitív értelemben akar felzaklatni, hogy te most ú, basszus, alig bírom ki, hogy mikor jön már rohadt Terminátor, tehát ezt akarja a teaser csinálni, be akar hűíteni. Tulajdonképpen a teaser trailer az, na milyen volt? Tehát mi volt a te benyomásod, amikor megláttad először? Hát azt láttam meg először, hogy Arnold gép lesz megint, ez biztos. Azon kívül meg, hát semmi. Tök jó, vannak új színészeink, ugyanazokra a régi szerepekre. Te ezt láttad a teaser trailerről? Igen, mert? Hát én azt láttam, hogy ez egy gagyi fos. Hogy megint ott ez a kibaszott nátrium higanyoid folyékony Terminátor, és kurva gagyin néz ki. Az az igazság, hogy megmondom őszintén, bevallom töredelmesen, én a Terminátor 2-be is utáltam már ezt a magát, ezt az effektet, ezt a folyékony fém szart, mert már akkor is gagyi volt. De akkor ez egy nagyon új technika volt, erre nagyon recskáztak, hogy ez mekkora nagy dolog, és jó, az ember még ugye elfogadta, hogy ez van. Hát de az 20 éve volt. De az 20 éve volt, és most ez ugyanolyan gagyi, mint akkor volt. Nekem ez így nem tűnt fel, vagy nem erre gondoltam. Nem? Nem. Én rögtön arra gondoltam, hogy anyám boros, ez kurva tré. Aztán mi volt még? Lehet, hogy csak ez az egy pont volt, amin kiakadtam. Egyébként aztán van egy terminatormovie.com is, vagy valami ilyesmi, és azon meg fönn volt egy Terminátor fej, ami olyan, mintha egy homokóra lenne, és így elporlad az aja, és leesik, és akkor egy idő után ez kezdődik előről, és így nézek, hogy ez mi? Elfelejtették a flash animációt befejezni? Vagy mi ez? Szóval hótolt vargagyi lett. Aztán jött egy visszaszámolás, hogy mikor jön a valódi tréler. És akkor jött a valódi tréler, ami szerencsére nem tűnik ennyire gagyinak már, mint a teaser, de olyan különösenben jónak sem. Hát figyelj, most Arnold azért nem ilyen nyugdíjas lófaszt játszik. Ez biztos. Hát ugye azt láttuk, hogy nem is tudom, mit láttunk. Mindegy, a lényeg az, hogy nem szarakodott semmivel. És biztos az is, hogy mivel, hogy gép, nem fog fájni a dereka, meg nem fognak azzal poénkodni, hogy milyen rohadt öreg. Mert ugye az most a koncepció, hogy úgy magyarázzák meg, hogy Arnold megöregedett, hogy azt mondják, hogy az élő szövet az öregszik. A Terminátoron kívül. A filmvázon. Miért a filmvázon. Ez végülis ez egy viszonylag jó magyarázat. Hát most más nem nagyon tudsz kitalálni, mert ezt az Arnoldot már nem lehet eladni fiatalnak. Tehát 2003-ban ezt még valahogy megcsinálták, az is elég gáz volt itt visszatekintve. De akkor a kis szottyos seggével, amikor ment, mi? Igen, igen, igen. Jó, akkor nem esett le. Ez tény, mindegy. Hát még fiatal voltál, de gáz volt az. Igen, hát visszatekintve egyértelműen gáz volt, de ezt most nem lehet megcsinálni. Most már tényleg, mit tudom én, 720 éves, vagy esetleg 750, ezt már nem lehet eladni. 801. T-801, hát ennyi. Egyébként ebben is van egy nagyon nagy variáció, hogy most a Terminátor az 801-es típus volt, vagy 101-es. Baromi jó kérdés. Ennek egyszer utána néztem is, hogy van ennek valami feloldása, hogy ez a 801-es, meg a T-101-es, az ugyanaz valami hülyeség volt. Na mindegy. Mondjuk a Terminátor 3 az önmagában is gáz, úgy, ahogy van, tehát tök mindegy, hogy Arnold milyen volt benne. Csak nekem az a bajom, hogy valószínűleg ez a film úgy fog kinézni, és most nagyon megdöbbentőt mondok, hogy szerintem ez sem a jövőben játszoló Terminátor lesz, amire mindannyian várunk. Nem arra vársz, te is 84 óta, amióta láttad? Az előző Terminátor az a jövőben volt. Oké, okay, de az meg, egyébként azt mindenki fékáz, hogy milyen szar. Én nem látom azt olyan szarnak ezt a filmet, bár ordinári logikátlanságok vannak benne, de én nem látom azt a filmet olyan rossznak, csak az viszont még nem abban a jövőben játszódott, amelyikből visszaküldték a Terminátort, érted? Az még 10 évvel korábban játszódott. És ugye én arra várok, azóta, mióta láttam körülbelül 86-ban a Terminátort VHS-en a balatoni rántott hús és sült krumpli kifőzdében, azóta arra várok, hogy lesz egy olyan Terminátor film, ami akkor, amikor ott mennek a levegőben, ott repülnek azok a fejvadászgépek, mennek a fémbász Terminátorok a koponyákon, és mennek ezek a tankszerű valamik, és ott fog játszódni, arra a Terminátor filmre várok azóta is, na és ez se az lesz. Nem, ez egyértelműen nem, ez konkrétan a múltban fog játszódni. Konkrétan visszajönnek 1984-ben megint, és ugyanaz lesz, mint ami az összes Terminátor film volt, hogy időutazás visszajön 1984-ben, ami hülye paradoxon majd még csinálnak ebből. Most az volt a poén, hogy azzal variáltak, hogy már megváltoztatták a múltat, de most megint megváltoztatják a megváltoztatott múltat, hogy valami ilyesmi. Ó, fölborulok mindjárt. Most láttam egyébként egy kiváló sci-fi filmet, ami egy kicsit ide kapcsolódik, szintén időutazásos, Ethan Hawke játszik benne, nem Premonition volt a címe, Predestination volt a címe, Predestináció. Igen. Az egy értelmes magyar szó egyébként, olyasmit jelent, hogy nagyjából előre eldöntött dolog, vagy előre elrendelt dolog. És hát ez egy nagyon érdekes film, roppant szar ez is, tehát kétségkívül kurva szar, tehát elképesztő. Gyakorlatilag valami ilyesmi van, és ezt most azért mondom el, hogy így üljetek le szép nyugalomba. Valamihez képest még a Terminátor időparadoxon utazás elbaszása is jó. Nagyjából arról van itt szó, hogy van egy csávó a film elején, aki verekszik egy másik csávóval, és ő üldöz egy terroristát, akit nem sikerül elkapnia, és felrobban a bomba, és a csávónak megég a feje, és teljesen megváltozik a külseje. És ő egy ügynök, aki az időben utazik, és az a célja, hogy bűnözőket kapjon el, és összeismerkedik egy furcsa csávóval, aki tulajdonképpen olyan, mintha csaj lenne, mert csajhangon beszél, csak mély csajhangon, és látszik rajta, hogy igazából ez egy csaj, csak rohadt csövesen néz ki, mint egy takarítónő, mármint csöves takarítónő, mert biztos vannak jó takarítónők is, de ez egy csöves takarítónő. És a csaj elmeséli neki, illetve a krapek csaj, hogy az élettörténetét, amiben az van, hogy ő tulajdonképpen egy csaj volt, de árva, ha jól emlékszem, árva volt, akinek úgy nem voltak szülei, árvaházba került, de nagyon tehetséges volt, ezért beválogatták valamilyen űrhajós programba, ahol nagyon jó volt, de mivel szeretett verekedni, és valami csajjal összebalhézott, és azt leütött, ezért kirakták, és akkor megismerkedett egy csávóval életében először, akibe szerelmes lett, de csak valami nagyon rövid ideig, és az a csávó akkor megdugta, és akkor utána el is tűnt. És ez volt neki a nagy szerelme, de azóta nagyon haragudott rá, hogy eltűnt, és meg tudta volna ölni. És akkor ezt elmesélte, ezt a sztorit. Ja, gyerekei született, a gyerekét ellopták a kórházból, és most kapaszkodj meg, az orvos közölte vele, hogy hát az a helyzet, hogy tulajdonképpen majdnem, hogy kétnemű, komplett működő férfi szaporítószerve is van, csak csökevényes, és a műtét miatt, illetve a szülés miatt olyan sérülései lettek, hogy el kell távolítani a méhét, és ezért őt most férfivá fogják operálni. Megcsinálják neki a férfi nemi szervet, tesztoszteron kezelés kap, és mostantól neki férfiként kell élnie. És a csaj kicsit szomorú volt, de hát jó, megcsinálták rajta, nem mondta, hogy nem, vagy anyád, semmit nem mondott, megcsinálták rajta, és elkezdték férfivá alakítani. És így lett férfi. Na és ezt elmesélt a csávónak. Akkor a csávó azt mondta neki, hogy jó, akkor én most elviszlek, és megmutatom neked, hogy mi a pálya, és elvitte magával különböző időutazásokra, amiben a csávó, aki már, vagy a csaj, aki már csávó volt, tehát a csávó csaj, az megismerkedett saját magával a múltban, és kiderült, hogy aki elcsábította őt, az ő maga volt, csak már férfié operálva. Ez így megvan, tudsz követni? Igen, de ez azért nagyon brutálisan rossz. Ugye? Tehát ugye? Azért ezt a szart... Ugye? És várjál, a gyereket, aki született, azt meg az a csávó, aki ugye elvitte a csajcsávót, akit az Ethan Hawke játszik egyébként, azt meg ő lopta el a kórházból, de hogy miért, azt nem tudtuk meg. És visszavitte az időben, még jó darabig. Saját gyereke. Nem ilyen egyszerű. De az a lényeg, hogy a csaj összeismerkedett egy időparadoxon keresztül saját magával, amikor már férfi volt operálva, megdugta saját magát, és lett egy gyerekük, akit az a csávó, aki ezt az egészet összehozta nekik, az ellopott. És ahogy itt ugrálgattak az időben, ide-oda, a legvégén kiderült, hogy az a csávó, aki az Ethan Hawke, aki ellopta a gyereket, az is ő saját maga. Vágod? Az meg. Mert ezt onnan lehetett tudni, hogy a csajnak, amikor ugye átalakították férfiak, leoperálták a mellét, meg lett a hasán egy vágás, mert kipakolták a méhét, és a legvégén az Ethan Hawke-nak is mutatták, hogy megvan a vágásoknak a helye. És kiderült, hogy az ő saját maga. És ezt az egész idő paradoxont ezt ő hozta létre. Tehát ez miért nem. Hogy mi lett a gyerekkel? Nem emlékszem, mert tényleg annyira szar volt, jó, hogy itt jó, már jó, ezen a részen agyfaszt kaptam, meg sokkot, lefagytam, mint a Windows. Na mindegy, szóval brutális. Brutális filmeket tudnak csinálni. Ez azért nagyon rossz. Tehát nagyon, ezt a szar történetet komolyan. Nagyon. Nagyon, tényleg, tehát ez totál agyrém. Na mindegy, visszatérve a Terminátorra, én nagyon félek tőle, hogy rossz lesz, és hasonlóan, mint ahogy ezeket a kicsit Hát ezeket a sorozat előkő filmeket csinálják, attól félek, hogy ugyanaz lesz, mert a Terminátor 3-nál jöttem rá, hogy tulajdonképpen ezek annyit tudnak ebben az egészből, és a 4 ebbe egy nagyon nagy kitérő, de meg is bukott a 4, nem tetszett az embereknek, pedig szerintem alapvetően a 4 az egy jó film. Legalábbis, ha nem lett volna egy-két logikátlanság benne, akkor alapvetően teljesen jó film lenne. De a 4-ben az volt a gagyi, hogy bementek a Skynethez, úgyhogy ott állt két robot, és elbújtak, és akkor bementek oda, és semmi ellenállás, és amikor kiderült, hogy ez egy csapda, akkor se volt semmi ellenállás, nem az, hogy megjelen 8000 darab Terminátor, szarrá lövik őket, nem ez volt, hanem ők simán kisétáltak, tehát ez nagyon gagyi volt az a rész. Látszott, hogy ez így van összetákolva ez a film. Vannak benne olyan jelenetek, amikor olyan úgy van a vágás, hogy nagyon látszik, hogy a két tér nincs egymás mellett. Tehát benyitok egy ajtón, és leesek a vízesésen. Tehát majdnem, hogy ennyire gagyi volt. Tehát látszik, hogy tudod, ez a jaj, benn vagyunk a központba, körül vagyunk véve katonákkal, meg terminátorokkal, és valahogy ki kell jutni. És a következő snitben, hopp, kimész a kerítésen, és semmi. És hogy közben mi történt, az úgy kimarad. Ez általában azért van, mert a film úgy van összetákolva, nincsen megírva a forgatókönyv rendesen, nem találtak ki oda valamit, oda még kellett volna valami izgalmas rész, hogy ők ott eltűnnek. Na mindegy, szóval a 4 nem volt annyira rossz, mint mondjuk a 3. Az biztos. De alapvetően a 4 az egy üdítő kivétel volt abban, hogy ott legalább nem azt csinálták, amit csinálni fognak most, hogy jaj, jönnek a gonosz terminátorok, üldöznek minket, összetörünk egy csomó kamiont, és kész. Alien. Például ugyanaz a szar, mint amit az első 3 filmben megcsináltak. Igen, és az elsőben jó volt. Persze, meg a másodikban is elment. A másodikat én alapvetően nem szerettem, de oké. De utána 3-ban ugyanez volt, nagyon rosszul, de oké, mondok egy másik filmet. Na, mi jut eszembe? Nem tudom. Alien. Alien 1, zseniális film. Persze. Alien 2, még zseniálisabb film. Hát az egy egész más műfaj. Alien 3 ugyanaz, mint az Alien 1. Pontosan. Csak most egy másik helyen, most a börtönbolygón, ott kerget minket a lény. Pont egy darab beszabadult, és kerget minket, és Alien 4, na, ott meg az űrhajóba, meg a víz alatt, meg ott kerget minket. Ugyanez. Ennyit bírok csinálni. De ott nem egy volt, hanem ott sok volt megint. De tök mindegy. Tök mindegy. Hát a kettőt próbálták újra megcsinálni ott lényegében, ez a helyzet. Na, ennek emlékére, hát nem a kettőt próbálták megcsinálni, az egyet meg a hármat csináltak meg. Hát. A kettő az egy eredeti sztori volt viszonylag, tehát ott legalább volt valami izgalom, volt valami olyan helyszín. Más kérdés, hogy a 3 vagy a 4 volt, aztán a 4, amit a francia faszkalap rendezett, Jean-Jacques Junet, vagy hogy hívták, nem tudom. És ilyen rohadt undorító közelik voltak, meg nagy látószögű képek, mint ezekben a hülye elvont francia filmekben. Nekem sem emlékszik erre. Mindegy, ennek emlékére zenéjünk egyet. Joe Satriani következik, véletlenül méghozzá ismét egy zseniális zeneszám, amit hallani fogtok. Ez pedig a Devil's Slide. Na ez, amit hallottatok, ez már az elektronikus gyorszatjáni, de van itt egy teljesen más jellegű dolog még, amit meg kell mutatnunk, ez már a következő szám lesz, de addig is térünk vissza, illetve nem vissza, hanem rá Jay Cutler kalandjaira. És a testépítésre, tehát hogy valami testépítés is legyen a BB rádióban, ne kapjunk több ilyen utálkozó levelet. Na, ez pont lesz a rom, tehát ugye nem ez a koncepció, mindegy, hogy csak testépítés legyen, de hát általában azért szokott lenni. Hát kivéve néha. Kivéve néha, amikor éppen a testépítés a könyökünkön jön ki, meg semmi érdekes dolog nem történik. Ami egyébként előfordul, hihetetlen, de testépítésben izgalmas dolgok nem nagyon történnek. Csak elvétve. Tehát előfordul, hogy nem történik semmi, vagy ami történik, az unalmas, és még hozzá ez kurva gyakran. Na de mindegy, szóval mi van Jay-jel? Hát Jay-jel most konkrétan semmi nincsen. Egy nagyon-nagyon kedves YouTube-os figura csinált egy ilyen felmérést, hogy bement egy egyetemre, és megkérdezgetett ilyen 20 év körüli lányokat, megmutatta nekik először Jay Cutler fényképét, és utána megkérdezte tőlük, hogy randiznának-e vele, meg hogy tetszik-e nekik Jay Cutler. Egy kivétellel mindenki azt mondta, egyébként egy ilyen jó 10 perces videó, és ilyen 20 másodperc alatt, vagy 15 alatt ez úgy be volt vágva, hogy elmondják, hogy nekik nem tetszik. Szóval egy kivétellel mindenki azt mondta, hogy neki nem tetszik Jay Cutler, és hogy undorító, és hogy nem természetes, és hogy agyonnyomná őket valószínűleg, hogyha rájuk feküdne, és nem is tudom, miket mondtak még. De milyen eredeti ötlet volt eleve ezt megkérdezni? Hát nagyon eredeti ötlet volt. Ez még senkinek nem jutott eszébe. Egyébként értelmes ötlet is volt. Én arra számítottam, hogy azt mondja mindig, hogy ja, Jay, úristen, ó, már csak megdugna Jay azonnal most rögtön. Tök reális egyébként. Tök reális, hogy átlag emberek ezt fogják mondani, és ez most nagy meglepetés, hogy azt mondták Jay-re, hogy fúj, hát gratulálok, milyen jó ez a YouTube. Igen, de egyébként az az egy, aki azt mondta, hogy ő esetleg szóba állna vele, ő azt mondta, hogy neki tetszik az, hogy biztos rengeteg munkát ölt a testébe, és akkor biztosan valami komoly emberről van szó. Viszont nem beszéltek a dollárról, lehet arról kellett volna beszélni, hogy mennyi a lóvé, és akkor lehet, hogy egyiknek se lett volna kifogása a Jay Cutlerre kapcsolatban. Lehet, akkor nem lett volna probléma a sok izom. Ja. Én nem vagyok benne biztos, hogy ha látták volna élőben, akkor utána még mindig fújolnának, bár lehet, hogy igen. Testépítőnek egyébként nem az a baj, hogy sok izom van rajtuk, meg hogy tetszenek, vagy nem tetszenek, vagy félelmetesen sok izom, hanem sokkal másabb bajaik vannak, főleg a viselkedésükkel, és azért én ismerek egy-két csajt, aki már élt együtt testépítővel, és azt mondta, hogy ő soha többet. Erről mesélj, szerintem sokkal érdekesebb. Hát itt az önimádottal kapcsolatban, meg a hisztivel kapcsolatban vannak dolgok, de nem nagyon akarok beszélni, mert ez velem még nem történt meg. De még soha nem éltél együtt testépítő férfival, aki hisztizett neked nem, egészen? Nem, és szerencsére nővel se. Már legalábbis versenyzői értelemben, mert hogy mondjam, kerülöm ezeket a dolgokat, és akkor így érthető. Na, de megkérdeztük a titkos emberünket, akit ma hívjunk Lajosnak, hogy ő mit gondol erről, mert lehet, hogy ő más gondol erről, mint mi, vagy értelmesebbet. És most ő elmondja. Sziasztok! A következő dolog, amiről beszélni fogok, az egy videó, ami az internet egyik videó megosztó oldalán, hát természetesen gondolom kitaláltatok, hogy a YouTube-ról van szó, ott látható, amikor is egy riporter körülbelül 18 év körüli lányokat végigkérdez arról, hogy mi a véleményük Jay Cutlerről, mennyire találják őt vonzónak. És mutat is nekik egy képet, amin Jay Cutler a színpadon áll, és valami versenyt nyert, meg éppen már nem emlékszem rá, de hát természetesen versenyformában van. És ugye amire ez a videó kimegy, ami a lényeg ennek a videónak, az az, hogy minden lány azt mondja, hogy a Cutler undorító, visszataszító, természetellenes, mondanak mindent, és egyik másik még olyan részletekig is elmegy, hogy ha a Cutler ráfeküdne, akkor összenyomná. De hát persze a riporter kellően provokálja őket arra, hogy ők ezt mondják, és az egész téma erre megy ki, hogy Jay Cutler az átlagember számára undorító. Na most ugye ezt meg lehetne közelíteni arról az oldalról, hogy végül is ez ki a francot érdekel. De én talán a Bunnyékkal ellentétben úgy láttam ezt a videót, hogy ez valahol egy poén volt. Nem hiszem, hogy különösebben a Jay Cutlernek kára származna ebből, és én azon sem lepődtem meg egyébként, hogy az átlag emberek, tehát az átlag 18 év körüli lányok ezt a dolgot nem találják, tehát szexuálisan és egyéb módon nem találják vonzónak a top testépítőket, különösen versenyformában. Erről van egy saját élményem is, amikor én ugye, hát olyan 14-5-6 évesen rettenetesen komolyan vettem a testépítést, és nagyon szerettem, és mindenem volt az, hogy éjjel-nappal az akkori top testépítőknek a képeit nézegettem, és nagyon tetszett. viszont korábban, tehát bennem ez a dolog megvolt, korábban körülbelül ilyen, hát olyan 10 év körül lehettem, amikor 8-10 éves lehettem, amikor először láttam az akkori, talán 80-as évekbeli top testépítőkről képeket, mégpedig, ha jól tudom, akkor valami nyaraláson voltam, talán a Balatonon, és a fagyizó bódénak, vagy trafiknak, vagy nem tudom mi volt az, az oldalán, ugye ki voltak tényleg, voltak újságok is, és volt egy plakát, amin testépítők voltak, de úgy, hogy mint fel lett volna osztva ez a plakát, talán egy ilyen A1-es vagy A2-es méretű lap volt, és fel lett volna osztva mondjuk 6 részre, és akkor azon volt 6 testépítő. És emlékszem, hogy akkor láttam ilyet először, és amikor megláttam őket, teljesen elborzadtam, hogy úristen, hogy ez lehetséges, és hogy ezek az emberek hogy néznek ki, és szinte úgy néztem, hogy ez nem fáj, hogy ilyen izmaik vannak, és emlékszem, hogy volt egy kép, és így visszagondolok, talán lehet, hogy a Robbie Robinson volt, egy ilyen hátpozban, ugye kiterített hátizmok, és amikor megláttam, hogy a hátizmai a derekától annyira kitüremkednek szinte a könyökéig, akkor szinte ilyen öklendezhetnék jött rám, annyira ijesztőnek találtam ezt az egészet. Na most, ami ugye ebben meglepő, az az, hogy vajon az Amerikában élő 18 év körüli lányok, vagy 20 év körüliek nem, lehet, hogy 16 is van köztük, nem tudom, hogy ők nem láttak még testépítőt. Tehát manapság már az interneten minden szart meg lehet nézni, minden a legextrémebb dolgokhoz hozzá lehet férni, és ők ezek szerint nem láttak még ilyet, vagy ha láttak is, akkor sem egészen értek néhány választ. Például volt olyan, amelyik már talán az intelligensebbek közül volt, ő azt mondta, hogy a Jay Cutler minden bizonnyal nagyon sok szteroidot, és hát ugye drugs, ugye azt a szót használta, de ez magában foglalja nyilván a szteroidokat, ő arra értette, hogy ugye tele van nyomva mindenféle kokszal, és hogy ez mennyire visszataszító. Igen, ez nagyon jó lett volna, csak ugye abban az ugye Amerikában gondolom ezek a lányok, már talán mindegyikük próbálta a füvet, esetleg rendszeresen füveznek, mert ugye a fű az Amerikában már egy olyan dolog, ami ugye a filmekhez hozzá tartozik, hogy a főhősnek természetesen körülbelül 10 percenként füveznie kell. Rengeteg ilyen filmet tudnék mondani, de a manapság menő sorozatok is körülbelül erről szólnak, hogy léptenyomon füvező főhősöket látunk. És most ugye, ha Cox, ha ugye a szteroid használat az elítélendő, akkor valahol így kellene a füvezés felé is viszonyulni. És ez is egy olyan dolog, hogy például, ha megnézzük ezeket a fiatal lányokat, ők általában rajonganak a különféle feka rapperekért, akik minden bizonnyal nem csak füvet használnak, hanem ennél jóval keményebb dolgokat is. Most a külsejüket, hogy a 6 mérettel nagyobb nadrág, meg a félrecsapott baseball sapka, ami egyébként nem tudom, hogy ez miért van, biztos láttatok már ilyet, hogy a baseball sapka ugye régen, még a mi időnkben úgy csináltuk, hogy a baseball sapkának így meghajlítottuk a síldjét. Tehát úgy nézett ki a baseball sapka síldje, hogy így összenyomtuk, és akkor ilyen íve volt. És ugye manapság már az a divat, ezt is talán a rapperek hozták be, hogy a baseball sapkának a síldje tök egyenes, sőt, rajta van a címke. És én meg vagyok róla győződve, hogy ez azt akarja sugallni, hogy most loptam. Tehát kb. Hogy most loptam el, és itt van a fejemen. És na mindegy, ne kanyarodjak el. A másik ugye, hogy mi lett volna akkor, hogyha mondjuk nem a Jay Cutler, hanem egy kövér, vagy egy eléggé kövér, vagy egy eléggé sovány embernek a képét mutatják meg ezeknek a lányoknak, biztos azt mondták volna arra, hogy hú, hát a belső a fontos, a belső értékek számítanak igazán, mert ugye, ha egy sovány, egy nagyon sovány csontkollekció emberre, vagy egy nagyon kövérnek embernek a külsejét kritizálnak, mondjuk a kövérnek azt mondanak, hogy ez undorító, meg izzad, biztos büdös is, meg rám fekszik, összenyom, amit szintén mondtak ugye a Jay Cutlernél, hogy milyen nehéz lehet, hát egy kövér ember ugye szintén nehezebb, mint az átlag. Akkor ugye azt nem mondták volna, mert akkor jaj, már megint a kövér embereket diszkriminálják, és meg már megint a sovány embereket diszkriminálják, mert ugye ők szegények, és jaj, sajnálni kell őket, de egy top testépítő, aki láthatóan úgymond erőt sugároz, abba bele lehet rúgni. Most persze ez képletesen, nem hiszem, hogy ez a Jay Cutlernek egy valamilyen módon ez betett volna ez a videó, és ha látta is, akkor is gondolom, hogy egy jót röhögött rajta. Meg mondjuk talán azon is lehet, hogy egy jót röhögött, hogy mi lett volna, hogyha a lányoknak megmutatják az ő bankszámláját, a cégét, a házát, ugye, az autóit, ami ugye elég gyenge felhozatal van ugye ebből a Cutlernek a garázsában, ezt tudjuk. Vagy esetleg beszélt volna a családi vállalkozásukról, ami annak idején legalábbis volt. Ugye a Cutleréknek, ha jól tudom, legalábbis ha jól emlékszem, egy nagyon jól menő építési vállalatuk. Ha ez esetleg még megvan, gondolom, vagy ha nem, szerintem még biztos megvan, de ha nincs meg, akkor is gondolom, hogy ebből esetleg némi mennyiségű dollár. Na mindegy, hát ennyi lett volna. Sziasztok! Na de mi van J-jel és Ronnie Coleman-nel? Na hát Ronnie Coleman ugye kicseréltette a csípőjét, ezt már tudjuk. Igen. Ez megvolt, onnantól nagyon nem tudott járni, de most már tud. Teljesen jó, még vékonynak tűnik még mindig a lába, tehát a felső test az jó vastag, meg nagy a karja, de tök vékonynak tűnik a lába. Az lehet, vagy csak rosszul látom? Hát gondolhatod, hogy egy kicsit lesorvadt, meg nem nagyon tudott ráedzeni. A csípő protézis az nem egy olyan jó dolog egyébként. Kifejezetten, ha jól emlékszem, akkor úgy néz ki, hogy gyakorlatilag a combcsontnak lecsapják a végét, és beleépítenek egy mű gömbfejet. Talán nem akarok hülyeséget mondani, az is elképzelhető, és persze itt kigooglizhatnám paraszfakításban, hogy én vagyok a nagy okos, de felesleges, az is elképzelhető, hogy a csípőcsontban levő ízületi részt is, a comb ízületnek ugye a befoglaló ízületi vápáját is valamilyen mesterséges anyaggal megcsinálják, az is elképzelhető, de alapvetően ugye általában ilyenkor megcsinálják magát a combcsont felső részét is, tehát ahogy csinálnak egy ilyen rendes kis gömbfejet, amit belefúrnak a csontba. És azért az egy elég megterhelő műtét, általában időseknél szokták megcsinálni. Róni már nem fiatal egyébként, de azért... Jó, de nem is 70 éves. Ugye idős embereknél 70 éves kor fölött gyakran előfordul, főleg Magyarországon, hogy combnyaktörés szenvednek, tehát pont a combnak a felső részét hívják combnyaknak, az a rész törik el, ami már nekik nem fog normálisan összeforni, mert hát általában ennek az oka, hogy a csontozatok is gyenge, hát ezt mire vezethetjük vissza vajon? Arra a kiváló magyar táplálkozásra. Ó, igen. Amikor bemennek a kórházba, akkor is kapnak zsömlét tejföl. Igen, igen, de hát ugye otthon is az megy, mert a kaján spórolunk, meg vitaminról nem is hallottunk, meg ásványanyagról, meg sportról, és akkor ilyenkor vannak az ilyen dolgok, hogy combnyaktörés, és egyébként nagyon sokan ezt nem is élik túl, hozzáteszem, tudomásom szerint. De ezt szokták csípőprotézissel például megoldani többek között. De nyilván ebben benne vannak a komoly ízületi kopások is. Na mindegy, hát Roninak nyilván ez a comb méretét eléggé befolyásolta. Hát mindegy, az, hogy most nem nagyon vastag a lába, az nem jelenti, hogy nem lesz vastag a lába. Mert azért Roni marha lelkes, amikor edzésről van szó. Ezt egyébként nem értem, hogy az Istenbe csinálja. Tényleg a fél életét végigedzette már, a jobbik felét egyébként, és... még mindig nem mondja, ez valami elképesztő, de mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kihívta Jay Cutlert, hogy térjen vissza vele együtt a 2016-os olimpián, és akkor majd ők lejátszák egy az egyben. Szerintem ez egy kurva jó ötlet. Szerintem is kurva jó ötlet. Főleg azért, mert Ronnie ilyen okos szöveket dobott be, hogy a karja éppen 44,08352, mit tudom én mennyi centiméter, de két év múlva marha jó lesz. Egyébként annál vastagabb jóval. Hát az, hogy most milyen, azt ugye nem tudjuk. Hát de volt kép. Volt valami kép. Beraktál valami képet, ahol látszik, hogy vékony a lábad, a felső teste bazi vastag. Hát a bazi vastag az lehet, hogy erős túlzás, nem tudom. De vastag volt. Nem le a képen. Szóval nem tudjuk. Az nem 44-es volt, az biztos. Nem számít. A lényeg az, hogy ő ezt írta oda. Egyrészt. Másrészt meg ugye azt mondta, hogy igaz, hogy ő is ki van égve, és már nagyon szar, de Jay még jobban ki van égve, és még szarabb, csak megveri. Ez nagyon jó hangzik. Kellene az olimpián csinálni egy ilyen Jay és Ronnie kategóriát? Volt ilyen, 2000-es évek elején. Akkor ők voltak ugye az első kettő helyen. Jó, de hát most külön, mert ugye az, hogy a többiekkel versenyezzenek, az irreális, de hogy így egymással így tolókocsiba ketten fölgorulnának, vagy mit tudom én. Jay azért még tud járni. Ha viszont ki tudja, Jay akkor válaszolt neki a Facebookon, és azt mondta, hogy elfogadom, vagy izé... Ha más nem, akkor leüntik egymást réggel, aztán nem van tudva. Nem hiszem, hogy ez lesz, de én azt se gondolom komolyan, hogy ezt bármelyik egy pillanatig is komolyan gondolná. Szopatják egymást poénból, meg valószínűleg azokat is szopatják, akik ezt komolyan veszik, mert úgy láttam a Facebookon, ugye ki lehet rakva ez. Van egy csomó fogyatékos, aki komolyan veszi, mi? Igen. Milyen meglepő. Tehát nem is értem. Ez a Facebook, ez a gyűjtőhelye az észlényeknek, az az igazság. Egyébként most eszembe jutott a jéggel egymást leöntjük, vagy magunkat leöntjük fasságról, hogy ugye itt vannak ilyen, mindig voltak ilyen okosságok, hogy planking, meg ice bucket challenge. Az ice bucket challenge-nek legalább volt valami célja, ugyanhogy, de a planking az amikor mint egy ilyen meredt fasz felfekszel valamire, és akkor lehetetlen helyekre kellett felfeküdni. Nem rémlik? Valami érdekesnek hangzik. Nem rémlik a planking? De volt ilyen, láttam, meg hallottam, de... Jó, aztán vannak ilyen mellékszálak, mint a habonying, amikor tudod, a Habony Árpád a izéval, ő bizonyította, hogy nincs kitiltva az USA-ból, és akkor ő az újsággal ott lefényképezte magát, ez a habonying, és ezt is emberek követik, hogy lefényképezik magukat az USA-ban egy újsággal, de oké, ez egy paródiája az egésznek, meg a legfőképpen a Habonynak, aki egyébként nem tudom ki, de hogy egy fasz, az biztos. Viszont ugye voltak ilyen trendi dolgok, hogy... De volt ilyen is, hogy húzzál le egy sört, az bukon marha népszerű volt. Kicsit összemossuk ezt a két műfajt, de annak most én úgy tudom, hogy most egy olyan trend van, mert voltak ilyen szelfizős baromságok is, és most egy olyan trend van, hogy dugás után le kell magadakat fényképezni. Ez megvan? Hát ez barom jó. Ez nem, kurva jó. Szerintem szarás után kéne lefényképezni. Vagy a szart kéne lefényképezni. Vagy a szart. Az, egy egész az lenne az igazi. Lenne. Az egész igaz, a szerintem azt kéne. Simán. Csinálunk egy Facebook oldalt. Mindenki fényképezzel, hogy milyen szart. És aki tud ilyen mosolygósat szarni, hogy egy ilyen mosolygós arc két szemmel, aztán két kicsit szarik meg egy kolbászt, akkor az nyer, vagy mit tudom én. Egyszer szartam egy 8-ast. Egy 8-as szartnál? Kurva jó. Kár, hogy nincs róla kép. Na mindegy. Én ilyen izért csigaházat szoktam szarni. Jó, hát általában ilyen kolbászokat szoktam egyébként ja. Mostanában. A francba. Pedig szarhattál volna a hurkát is. Na jó, ezt a gusztustalan témát hagyjuk tényleg, mert még a végén azt mondják, hogy nem vicces, meg bunkók vagyunk. Hát pedig tényleg. Na mindegy. Na, folytassuk Joe Satriani kalandjait, mégpedig egy kicsit visszamegyünk az időbe, és ez a harmadik CD Joe Satrianinak, a Flying in the Blue Dream, amiből a Flying in the Blue Dream című szám jön meg, aminek valami elképesztő hangulata van, hát ez is számomra egy nagyon igazi Satriani hangulat, amit csak ő tud. kell egy kicsit beszélnünk egy másik aktuális témáról, amit igazából én audioblogban kifejtettem jobban, ezért most nem akarom nagyon ragozni. Ez a okos országgyűlési képviselő feldobta, hogy drogtesztet kellene alkalmazni országgyűlési képviselőknél, újságíróknál és diákoknál is. Tehát konkrétan 12 és 18 év közötti diákok. Igen, igen. Most ez azért érdekes ez a hír, mert legalábbis számomra, mert oké, most el lehet ezen gondolkozni, hogy ez kivitelezhető, vagy nem kivitelezhető, hanem ami nekem érdekes azon, alakján, hogy ez megint egy olyan táborból való csók, akit én marhán nem bírok, tehát egy gyökér, és általában ennek a társaságnak minden javaslata az a vasárnap zárjuk be az üzleteket, mert a családdal kell lenni. Nem baj, hogy mondjuk nem biztos, hogy az államnak kéne majd megmondani, hogy én mit csináljak vasárnap, meg a többiek mit csináljak vasárnap. Én úgy gondolom, hogy ha valaki vasárnap akar menni vásárolni, akkor menjen vasárnap vásárolni nyugodtan, de mindegy. Plusz nem kell az embereket azzal szopatni, hogy szombaton kell tudni mindent, hétközben meg egyébként úgynevezett munkát végeznek, tehát dolgoznak, és nem biztos, hogy mindenkinek van kedve, miután mondjuk a budapesti dugót végig szopta, hogy hazaérjen, még elmenni a Tesco-ba ezután. Mert mondjuk lehet akkor le kellene a családdal lenni, például többek között. Na mindegy, szóval az ilyen nagy okosságok ezek jönnek, de ez a drog teszt kérdés azért egy kicsit elgondolkodtató. Ugyanis itt maga a kérdés, az szerintem rendben van itt, ami engem nagyon meglepett ebben, az a visszhangja. Igen. Az, hogy milyen fogadtatása volt a törvényjavaslatnak, mert igazából én ránézek, és azt mondom, hogy elképesztő, hogy tudnak normális törvényeket javasolni. Én nem látok benne semmi kivetnivalót, mert hogy van rá pénz, meg figyelj, hogy emberi jogok, meg mit tudom. Biztos, hogy van benne kivetnivaló, de maga az alapötlet, az nem biztos, hogy olyan rohadtul szörnyű. Hát szerintem egyáltalán nem. Sőt. Mint ahogy ezt most itt nekünk előadják, például az újságírók. Ugyanis itt nem akarok persze nagyon nagy dolgokat kijelenteni, mint hogyha én mindent tutira biztosan tudnék, de azért ne várjuk egy átlag webes újságírótól, hogy nagyon drogellenes legyen, meg ugye a társadalom nagy részétől sem várhatjuk azt, hogy drogellenesek legyenek. Ez olyan miért van? Hát jó kérdés. Mert drogoznak, azért van, mert kurva sokan drogoznak. Mert amikor én voltam a drogmentes maratonnal talán Győrben, és előadták a drogmentes dumát, még mielőtt én elkezdtem volna beszélni, akkor 12 évesek összenéztek, és kiröhögték őket. És ezt mondogatták egymásnak, hogy nem, mi nem drogozunk, de hogy. Tehát ugye előadták azt, a nagyon vagány vagyok, mert én amúgy füvezek 12 évesen dumát ott egymásnak. És ugye itt van egy csomó idióta, aki úgy csinál, mintha ez egy nem létező probléma lenne, pedig ez egy létező probléma, és kurva sokan dolgoznak, és a legnagyobb probléma ebben az egészben az, hogy ez a társadalom által el van fogadva, maximum a takarózás megy, hogy jaj, mert az alkoholisták, mert az országgyűlési képviselő bebaszva bemehet, akkor azt is tiltsuk be. Igen, tiltsuk be azt is, semmi gond. Simán, de ez nem azt jelenti, hogy azért, mert részegen bemegy az országgyűlési képviselő a parlamentbe, és részegen hozott döntést, azért engedjük meg, hogy drogozva is hozhasson döntést. Tehát az a baj, hogy nem volt egyetlen egy kommentelő sem, akit én láttam volna, nem volt egyetlen egy újságíró sem, nem volt egyetlen egy sajtóorgánum sem, aki azért megjegyezte volna azt, hogy ugyan már tényleg nem kéne drogozni. Tehát ezt a témát így leszarták. Az az érdekes egyébként, hogy a politikában voltak, akiknek ez tetszett, de az újságírók meg a média, az teljesen ilyen elutasító lett volna, és ugye ez azt sejtetné, hogy valószínűleg a társadalom is az lenne, mert hogy ugye az újságírók képviselik a társadalmat valamilyen szinten, de szerintem a társadalom ezt alapvetően sokkal inkább elfogadná, vagy sokkal inkább tudná támogatni ezt a törvényt, mint amennyire az újságírók, mert valamiért az újságírók között ez úgy tűnik, hogy divat, hogy drogozunk, vagy akár csak szívunk, de tök mindegy, mert az is drog. Hát az újságírók drogoznak, tehát ebből látszik, a hozzáállásból látszik, hogy mi van, de egyébként ez jellemző bizonyos sajtóorgánumokra, legalábbis Index az tipikus ilyen dologban, hogy állandóan a drogos blogok vannak, azokat nyomják. Amikor még az Index címlapon a blogkeretben kim voltak a blogok, akkor a drogos blogoknak a szarságai mindig kim voltak azonnal. Tehát állandóan ezt a vonalat nyomják, nekik ez tetszik, meg ugye az egyéb irritáló kisebbségek szarságait futtassuk, történet van, ami rohadt idegesítő egyébként, de ezek az emberek ilyen hülyén látják ezt a kérdést, pont azért, mert a saját érdekük is az, hogy tudják a kis szaros füvüket szívogatni, mert az életben nagyon fontos dolog, de alapvetően, én nem tudom, hogy mekkora társadalmi ellenállás lenne, de ugye nagyon nagy befolyása van az emberekre a tévének, nagyon nagy befolyása van a sajtónak, és az emberek vannak olyan hülyék, hogy ezt teljesen úgy gondolják, elbagatelizálják ezt a kérdést, nem értik, hogy miről szól ez az egész. Egy dolgot látnak, részben hozzá kell tennem helyesen, hogy ettől a kormánytól nem fogadunk el semmit. Tehát az ellenállás, ez még olyan dolgokban is megnyilvánul, amire pedig józan paraszti észre igent kellene mondani, de látszik, hogy az utálat annyira nagy, hogy most mindenre parasztlázadás van, bármi. Szerintem, ha ezek holnap azt mondják, hogy mindenkinek pénzt fogunk osztogatni a Kossuth téren, akkor abból is parasztlázadás lesz. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy nem baj, de azért, ha józan ész egy kicsit szerepelne, vagy képviseltetné magát, az nem lenne olyan nagyon nagy baj. Én nem tudom erre, mi a megoldás. Itt előadták, hogy jaj, szegény gyerekeknek pisilni kell, és ez milyen megalázó, miért a tüdőszűrő nem megalázó. A többi ilyen procedúra, a kötelező védőoltás nem megalázó. Mi ezzel a gond? Bűnözőként kezelik a gyerekeket? Nem kezelik bűnözőként a gyerekeket. Azért, mert engem megállít a rendőr, és szondáztat, akkor bűnözőként kezel. Nem engem kezel bűnözőként, azért szondáztat, csak ezt kéne a fogyatékosoknak felfogni, meg egyetlen kibaszott újságírónak leírni, hogy amikor engem szondáztat a rendőr, akkor engem véd. A társadalmat véli, azzal szemben, hogy az emberek ittasan vezessenek. Azért kell ellenőrizni, hogy az emberek nem ittasan vezetnek, mert ha nem ellenőriznék, akkor ittasan vezetnének az emberek, mert az ember ennyire agyatlan, hülye barom. Ezek gyakorlatilag ilyen lufi kifogások az újságíró. Persze, persze. Az újságírónak nyilván az a problémája vele, hogy ő akar szívni. Nem érdekli őket. Csak én sose értettem, hogy miért nem tud szívni csöndben, miért nem kussol és kész. Miért kell mindenkinek szívni? Azért, mert ő szívogat, azért miért kell mindenkinek? Miért kell ennek legálisnak lennie? Miért ne lehetne a drogosokat vegzálni? Hát drogozzon szép csöndbe, kussoljon be titokban, drogozzon, aztán kész. Kit érdekel? De miért kell ezt reklámozni, miért kell lobbizni? A Total Car szerkesztőség ablaka a Vörösvári út feletti felüljáróra, ezt nem is tudom, Vörösvári úti felüljárónak hívják-e, vagy Szentendrei úti felüljárónak hívják, gyakorlatilag, hogy az Árpád híd átmegy a Dunán, ott rögtön van egy felüljáró, alattá lehet menni tovább a Vörösvári útra, jobbra, mellette el lehet menni a Szentendrei útra. És azon a felüljáron minden nap lőnek egy képet, hogy a faszparaszt nem bírja bevenni a kanyart, és fölkenődik a szalagkorlátra, és ezen röhögök már én is, hogy minden nap van, mondom, egy weboldalt kéne csinálnatok, hogy a mai hülye fasz, aki felkenődött a szalagkorlátra.hu, vagy nem tudom, mert ugyanis van olyan weboldal, kettő érdekes weboldal is van, az egyik arról szól, hogy ugye nem tudom, hogy aki esetleg vidéki, az lehet, hogy nem figyeli ezeket a dolgokat, és nincs ezzel képbe, hogy a villamos vágányfelújítások során az egyes villamos vonalán például, meg lehet, hogy több vonalon is, én sem tudom, ezt teljesen nem járok villamossal, meg nem járok a belvárosban lehetőleg, a villamos pályákat befüvesítették. Igazából jól néz ki. Tehát egy kicsit ilyen kevésbé beton dzsungel az egész. És mindig van egy gyökér paraszt, aki bele tud menni a fűbe. A zárt villamos pályára. Na most nem akarok keresztem folyamat tartani, a zárt villamos pálya az azt jelenti, hogy nem mehetsz rá autóval. És ezt általában mechanikai akadállyal is megoldják, tehát itt ilyen kis félgömbök vannak letéve a villamos sínek két oldalára, és nem tudsz rámenni a villamos pályára, mert át kell menni ezen a gömbön. Nem tépi ki a futóművet, de elég kellemetlen átdöccenni rajta. És mindig van egy gyökér, aki mégis belemegy a fűbe, és csináltak egy weboldalat, ami azt számlálja, hogy hány napja nem ment rá egy gyökér se a fűre a villamospályán. Ezt tudtad, hogy van ilyen? Mutattad, igen. Igen, és van egy másik, ezt se tudtam, de nagyon jó, rohadtul tetszik, ez a hány napja nem gyulladt ki a kettes villamos, vagy a hármas villamos, nem villamos, hülye vagyok, hármas metró, hány napja nem gyulladt ki. Ezt is számolja egy weboldal. És már például azt hiszem tegnap már 33, akkor ma 34 vagy 35 napja nem gyulladt ki a kettes metró. Az már nem semmi. Hát ezek a komoly dolgok. Egyébként én ezeket magamtól soha az életben nem találnám meg. Én se, csak ugye mindig valaki belinkeli ezeket a dolgokat, valaki mindig megtalálja valahogy. De és hát kéne egy ilyen weboldalt csinálni, hogy hány napja nem ment senki föl a szalagkorlátra, mert nem bírta a kanyart bevenni a Szentendrei úti felüljárón. És ugye az a vicces, hogy, és a Total Car szerkesztőségben ezt találgatják, hogy ebben mi a dilatációs hézak megdobja az autót. És mondom nekik, hogy baszki, tényleg ezen rágottok? A paraszt az útviszonyoknak nem megfelelő sebességgel megy. Kressz, mindig az útviszonyoknak megfelelő sebességgel kell haladni. annyival kell bevenni a kanyart, amennyivel be tudod venni. Csak a buta paraszt állat tolja, mint a barom a szar autóját, mert ugye itt mindegyik barom tolja, mint a barom, ész nélkül. Tehát semmit, már nem számít semmi. Ugye ez a baj, erről talán beszéltem is rádióban is, hogy túl erősek az autók. Igen, volt ilyen. És ugye a gyökér az nem érzi a sebességet, hülye az autóhoz, meg úgy gondolja, hogy neki tolni kell, mint az állat. Hát nem tudom, emlékszel-e, behoztak nemrégen egy olyan kresszmódosítást, ez egy 2-3 éve volt, hogy már büntetnek a sárgáért is. Nem tudtam. Már büntetnek a sárgáért is. Hallod? Komolyan mondom, 2 hónapig nyugi volt, senki nem állt a piroson, odafigyeltek, nem történt semmi, a pokol elszabadult kurvára. Piros lámpa Magyarországon, hülye vagy. Semmi, az tájékoztató tábla, nem gond, vagy tájékoztató lámpa. Pirosra vált, eltelik 15 másodperc, paraszt simán átmegy. Nem érdekli. Kurva laza mindenki. Na itt ugyanez van, tolja neki az agyhalott paraszt, kurva laza, csúszik az út, nem baj, fogalma sincs a hülyének, hogy csúszik az út, mert 5 fok van, és fölkenődik a szalagkorlát, mennyi. És amíg a Total Car szerkesztőségben gondolkodnak ezen, hogy meg valamelyik képes volt átmenni ezen, hogy megnézze, hogy mi lehet a baj a felüljáróval, amikre ki van téve az 50-es tábla, hogy ne csúszson meg a barom, és ki van téve a jelzés, hogy vigyázz a csúszós úttest. Tehát átment rajta, és nem sikerült neki megcsúsznia, és nem érte, hogy miért. Hát mondom, ezért. Hát ennyire hülye az ember. És ezt nagyon jól látjuk, hogy mennyire hülye az ember, hogy itt is, ebben az ügyben senkinek nincs egy józan gondolata, és azt mondják, hogy lehet, hogy hülye ez a képviselő, meg egy idióta, meg tudjuk, hogy ezek biztos, hogy nem akarnak jót, ez szinte kizárt, de azért gyerekek, el kéne ezen gondolkodni, hogy tényleg azt akarjuk, hogy a gyerekeink drogosok legyenek? Tényleg olyan nagy probléma vegzálni őket ezzel, hogy drogteszt ugyanis? A drogteszt lényeg az lenne, és egy nagyon bonyolult dolgot mondok, hogy aki drogozik, az megbukik, és nem a tiszta gyerekeket fogják vele bánni, bántani, ők fasz a gyerekek lesznek, mert ők tiszták. De aki meg drogozna, az meg nem mer majd drogozni, mert tudja, hogy teszt lesz. Van következménye, végre valami szarnak, amit csinál. Mert az a probléma általában, hogy mindenki megtehet mindent, és nincs következménye. A parasznak, aki tolta az autót 1000-rel, annak csak akkor van következménye, amikor jön a kanyar, és fölmászik a szalagkorlátra. De addig nincsen. Az autópályán téged letoló faszparasztot senki nem deri pofán, nem bünteti meg a rendőr, nincs következménye, addig csinálja, míg megöl valakit. Viszont a drogozásnak szintén nincs következménye. Rohadt menő már dolgozni, menjen be valaki egy belvárosi iskolába, ahol jönnek ki a kis általános meg középiskolások. Hát az általános iskolát én korainak érzem, de a középiskolában abszolút. Nem tudom, hogy van az iskolarendszer most, hát az már nem 8-ig van. 14 évesek. Na, 14 éves, menj ki, nézd meg a 14 évesek, kijönnek. Hány fog rágyújtani? A jó, a dohányzás az egy dolog. És szerinted azok nem füveznek? Ha dohányzik, akkor nem füvezik? Ha, hogy a picsába? Simán füveznek, mint a szar. Teljesen elfogadott dolog. Ez nem ciki, nem nézik le ezt, hanem ez menő. Az amerikai filmekben ezt látják, hogy tekerik a spangit. Ez menő. Tényleg van olyan hülye, aki azt hiszi, hogy nem füveznek a 12-13-14 évesek. Füveznek, mint az állat. És ennek majd mi lesz a következménye? Mert ugye azt is megmagyarázzák a hülye drogosok, hogy ez csak jót tesz. Ettől okosabb lesz mindenki, meg szebb, meg több lesz az esze, meg több pénzt fog keresni, meg hasznosabb tagja lesz az társadalomnak. Hát persze ezt megmagyarázza minden hülye, mert nem veszik észre, hogy mennyire elhűlnek tőle. Bár lehet, hogy az elhűléstől mondanak ilyeneket, nem tudom. De hogy ennek mi lesz majd a következménye, hogy mennyi ilyen nem törődő fasz lesz, mennyi gyökér lesz, aki majd minden gondját a spanglival oldja meg, kikapcsolja a picsába a telefont, beszív, aztán meg van oldva minden, és majd ezeket hogy fogjuk kezelni, az majd egy érdekes kérdés lesz. Én mindig erre azt mondom, nekem az a drogpolitikám, erre már rájöttem, hogy mindenki drogozzon nyugodtan. Csak tudjuk róla, hogy drogos. Aztán majd játsszák le egymás között. A munkahelyen legyen joga a munkáltatónak eldönteni, hogy egy drogost fel akar venni. Egy rendszeres fűfogyasztót fel akar venni dolgozni. Dönts elő. Szépen a drogosok csinálnak maguknak drogos munkahelyet, aztán majd meglátjuk, hogy hogy fog ez menni, egy olyan cég, ami tele van drogossal. Ilyen egyszerű a történet. És kész, és akkor a piaci alapon megoldódik. Majd kiderül, hogy érdemes-e, vagy nem érdemes. De mondom, ezzel senki nem foglalkozik, háborodjunk fel, kész. Röhely az egész. Tehát ugye megint az van, hogy amit mondtam is, hogy nincs következmény, de azt kéne felfogni, hogy akkor ennyiből, ha az emberekre bízunk bizonyos döntéseket, az emberek nem okosak, hogy tudjanak mindent kezelni. Hát akkor nem kellene törvények se, nyugodtan lehessen bankot rabolni, mindenki lelkiismereti és intelligencia alapon döntse el, hogy ő rabol-e bankot, vagy leüti el nyugdíjast az utcán és elveszi a pénzét. Nyilvánvalóan ezért vannak törvények, hogy ezt ne lehessen megtenni. És a törvény tiltja a drogozást is, hogyha esetleg és a törvény tiltja nem lenne egyértelmű. A törvény tiltja a drogozást is, és úgy csinál az egész ország, mintha nem tiltaná a törvény a drogozást. Hát abszolút úgy csinál, hogy hihetetlen. Hihetetlen. Úgy csinál mindenki, hogyha, mintha ez egy teljesen legális dolog lenne, és nem, mert ugye legalizálni akarják egy csomóan, és ezt úgy is veszik, hogy ez legális, és mintha ez teljesen rendben lenne, és ezzel ez nem... Társadalmilag valamilyen szinten elfogadott, mert mindenki tudja, hogy mindenki drogozik. Kíváncsi vagyok, igen, igen, és el is fogok. Kíváncsi vagyok, fog-e valami drogos fasz nekünk erre egyébként levelet írni. Remélem, de... hogy igen. De nem baj, nem kell minket hallgatni, tehát drogosoknak sem szól a rádió. Igen, drogosoknak biztos nem szól a rádió. Annak szól a rádió, aki értelmes ember, és nem függ ilyen szaroktól, és nem egy ilyen szarláda, akinek ennyi az élete, meg ez a fontos, hogy ezt a szar szivogassa az orrába, vagy a seggébe, vagy akármibe. De mindegy, hagyjuk is ezt a drogos témát. Még egy idézetet akarok felolvasni, egy igen fantasztikus cikkből, ami úgy indult, hogy én azt hittem, hogy az egy komoly cikk, és javasolt még mindenféle szakmákat, akiknek a képviselőit kellene tesztelni. És én azt hittem először, hogy ez komoly, így a felénél jöttem rá, hogy ez bizony, ez poénra veszi a figurát, nekem ezen röhögnem kéne, de nem röhögtem. Volt egy ilyen idézet, konkrétan a mérnököknél azt hiszem, hogy azért kell őket tesztelni, mert a drogos számítások alapján épített hidak összeomlanak, a tévesen kiszámított röppájájú műholdak pedig lezuhannak, és akár drogmentes magyar embereket is agyonüthetnek. És ezt leírta viccből. Igen, és az a baj... Ez durva, nem? És az a baj, hogy ezt leírta viccből a hülyeje, és az a baj, hogy egy beszívott hülye az igenis csinálhat hibákat, sokkal, tök mindegy, hogy beszív, vagy iszik, vagy bármi, bármilyen tudatmegosítóval csinálhat az ember olyan hibákat a munkája közben, ami akár végzetes problémát is okozhat. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű az egész. És ugye az újságíró ezt nem érti, mert tulajdonképpen a kutyát nem érdekli, hogy ő elgépel valamit, vagy marhaságokat írogat, mert tulajdonképpen a legtöbb újságíró marhaságokat írogat. De bizony, a tévesen kiszámított röppájú műholdak lezuhannak. Hát ez így működik. Egyébként egy másik kurva buta cikk a 444-ről. A címe drogszűrés gyermekjogi szempontból. A drogszűrés gyermekjogi szempontból abszurd, a családok oldaláról végtelenül kockázatos és katasztrofális téveszme. Mi van? A drogszűrés egy téveszme, katasztrofális téveszme, ezt mondják. Várjál, a családok szempontjából katasztrofális? Igen. Tehát, hogyha a szülő megtudja, hogy a gyereket drogozik, az katasztrofális. Lehet, hogy agyonveri, mondjuk. Igen. Hát ez katasztrofa. Ahhoz, hogy érteni lehessen, mit üzen a gyerekek drogszülése, azt kellene először végig gondolni, hogy miért válik valaki kábítószerfogyasztóvá. Mert buta. Mi a különbség a függőség és a használat között? Tehát kábítószerről beszélünk, ahol a használattal együtt jár a függőség. Senki nem azt mondja, hogy ne lehessen elszívni egy spanglit soha. Csak az a probléma, hogy nem állnak meg az egy spanglinál. Ez a probléma. Nem arról van szó, hogy az ember, tehát ugye mindig jönnek az alkohollal, mert az alkohol. Van a kultúrált alkoholfogyasztás. Jó napot kívánok! Meg lehet inni egy vasárnapi edivéthez egy pohár bort. Nincs ezzel semmi probléma. Ez nem mentesíti az alkoholistákat, nyilvánvaló, de vajon a kábítószer használat az ugyanilyen alkalmi, hogy ebéd után elszívunk egy spanglit egy héten egyszer? Vagy lehet, hogy mondjuk a füvezőknek a nagy része napi szintű füvező. Na vajon melyik lehet? Hát figyelj, aki már hetente szív, az már nem áll meg ott. Akinek annyira fontos, hogy erről ír lobbista cikkeket, hogy lehessen füvezni, meg ezért hisztizik, hogy lehessen füvezni, az mennyire alkalmi fogyasztó? Vagy ha alkalmi fogyasztó nem tud erről a szarról lemondani? Tényleg ennyire rohadt fontos? Ez egy érdekes kérdés. Hát nem várjál, fontos. Olvasok még. Azt mondja, gyerekjogokkal foglalkozó szakemberként és szülőként először ezek a kérdések merülnek fel bennem. Ezt egy Gyurko Szilvia nevű gyermekjogi szakértő írt a levélben. Mit érek el a szűréssel? Hát kedves Szilvia, azt érd el a szűréssel, hogy nem tudnak drogozni a gyerekek. Meg a parlamenti képviselők. Tudja a szülő. Mert lebuknak. Figyelj, ki lehet-e a teszteket cselezni? Tehát már ez megy. Már ezen agyalnak. Tehát mindenki ennyire ért hozzá, hogy már itt a vágják ezt, hogy a teszteket ki lehet cselezni. Honnan a picsából tudja valaki, hogy ki lehet a drogtesztet cselezni? Honnan, ha nem drogos? És ha nem foglalkozott ezzel, és nem nézett ennek utána, honnan tudják ezeket? Tehát a 12 éves kis csávó ki fogja tudni a drogtesztet cselezni? Tényleg? Akkor, ha ki tudja cselezni, akkor nincsen kibaszottul kurva nagy baj már. akkor tényleg nem teljesen reális, hogy drogtesztet kell csinálni? Elképesztő. Elképesztő. Figyelj, beszarsz. A szülő mit tehet? Pofán bassza. Nem, nem. Ne adjon engedély szűrővizsgálatra. A szülő azt teheti, hogy ne engedje meg, hogy a gyerekét szűrjék, hogy drogos-e vagy sem. Inkább maradjon a boldog tudatban, drogozzon a gyerek titokban. Ezt teheti a szülő, szerintük. Akarjuk-e... Ez milyen szempontból jó a szülőnek, hogy nem engedi meg, hogy a gyereket teszteljék? Akarjuk-e üzenni a gyerekeknek, hogy majd jól lebuktatunk titeket? Nem azt akarjuk üzenni a gyerekeknek. Az, hogy ne drogozzál, azt akarjuk üzenni. Ezt akarjuk üzenni, hogy ne drogozzál, mert lesz következménye, ha drogozol. Nem csak arról van szó, hogy röhögtök a haverokkal, hogy devagányok vagyunk, mert drogozunk. Nem erről van szó, hanem lesz következménye. Például kiderül. Ez az üzenet. És az az üzenet, hogy aki meg nem drogozik, az meg nem drogozik, és kész. És ő legalább fel tudja vállalni, hogy ő tiszta. És nem közösködik ezekkel a faszfejekkel. Szóval elképesztő, elképesztő roha sötétség, és mondom, semmi, egy komment, semmi értelmes dolog nincsen. Oké, marha jó poénokat csináltak, itt van fölrajzolva egy órarend, ami úgy kezdődik, hogy hétfő 0. óra drogteszt, első óra hittan, elkölstan, magyar irodalom orosz, foci óra, juhász tanfolyam, mert ugye már van főiskola juhászképzés, vagy egyetemi juhászképzés Magyarországon. Szóval marha jók a poénok. Képzés kéne, az nem ártana. Épp betyárképzés, ja. A igazi szíriuszi betyárokat képeznek. Meg ugye mennek a cikkek, hogy jaj, milyen megalázó, mert idegen emberek előtt kell pisilni, meg anyám borogas. Tehát ezt a tényleg elkenjük a szart a semmibe. Tehát mondom, totál értem én a felháborodást, totál értem, hogy megint a kormány vegzálni akar az állampolgárt, mert ezt csinálják folyamatosan, de basszus azért itt, és tudom azt is, hogy a céljuk nem az, hogy jót akarjanak, de basszus azért ennyire elkenni a problémát, amikor, de ez ugye ez a hülye PC felfogás, ami egy csomó dologban van, kicsit más téma, de mondjuk Svédország, ahol marha kemények a drogokkal, meg a doppinggal szemben, tipikus példája annak, hogy például toleránsak voltak, nem, várjál, a drogokkal toleránsabbak. De tipikus példa, hogy például toleránsak voltak a bevándorlókkal szemben, ez egy nagyon hasonló történet, és ha jól tudom, Svédországban jelenleg 50 zóna van, ahol nem mer bemenni a rendőrség, meg a nem muzulmán ember. És ez működik Angliában, meg ugyanitt ez a tolerancia. Így vagyunk toleránsak a drogosokkal is, mert szépen mindenki drogos lesz, és most szépen nekünk kell azokat a károkat helyrehozni, amit ez a sok drogos faszfej okoz a társadalomban. Meg nekünk kell majd dolgozni a drogosok helyett, hogy valaki eltartsa őket. Meg sorolhatnám, de mindegy, nem akarok ebben belemenni. Szerintem evezzünk vidámabb vizekre, mert muszáj lesz még egyet zenélnünk. Ez szintén a Flying Blue Name-ről lesz, és ezt magyarul mondom el, ja nem tudom magyarul elmondani. Mert nem lehet lefordítani, hogy a misztikus krumpli fej groove cucc, mi lett az a groove thing? Hát ez egy baromi jó kérdés, lövésem nincsen, hogy ezt olyan fordítanád le. A misztikus krumpli fej groove dolog című szám következik Joe Satriani-tól. Ez egy kicsit olyan zene, egy kicsit bele kell mélyedni, hogy lásd, hogy mennyire zseniális. Nekem először is tetszett, de amikor koncerten voltam, akkor jött ki igazán, és azóta megtanulom azt a dallamot, ami benne van. Mert van benne egy kis sallang, de egy nagyon jó alap, nagyon jó vidám gitár alap dallam van benne, szóval zseniális. Na, egy sokkal vidámabb téma. Tök véletlenül találtam egy Pataki Attila interjút valamelyik szennymisorból, ott frisbee vagy valamelyik fos. Ami, hát basszus, ez a kis cipóképű, vállalhatatlan rettenet, hogy hívják ezt a szerencsétlen Hajdú Péter. Ez egy ilyen média személy. És igazából egy marhára unszimpatikus, ilyen pacalfejű faszkalap, és ennek van a tévében egy műsora. Ezt így érted? Hát persze, hogy értem, de minden hülyének van a tévében egy műsora. Ja, az igaz. Tényleg, mit csodálkozom. Na mindegy. Na és volt nála a Pataki Attila, aki ismét egy észlény. Pataki Attila egy nagyon hiteles ember volt egyébként, Edda, mert ő volt az, aki a 90-es években először beült a Bálna Mercibe és játszott a gangstert, emlékszem rá. Hát ő volt az egyik ilyen, és aztán utána kiraboltak az egyik zálogházat, aztán sírt, hogy jaj, ez nem is az én pénzem, és hogy ez izé, jaj, milyen szegény betétesek, akik ott hagyták a pénzüket, azt elvitték, szóval mindegy. Erről ennyit, erről a csávóról. Viszont egy ideje teljesen megőrült, és ilyen UFO hívő lett. És zseniális dolgokat mond tényleg. Szerintem megpróbáljuk bejátszani, de mi van akkor, ha nem sikerül bejátszani? Hát akkor kénytelenek leszünk elmondani röviden. Szóval, hát egyébként az interjú az valami 11 néhány perc. Igen, hát azt nyilván nem játszunk be, de az a lényeg, hogy Pataki Attila elmesélte azt, hogy közöttünk élnek az idegenek. És őt egy barátja egyszer egy nagy szívetség keretében meghívta Amerikába, illetve nem Amerikában, azt hiszem Miami-ban egy nagy szívetséget tett neki a barátja, aki egyébként a NASA-nál dolgozott előtte persze, gondolhatod. Mint a Drábik János a Világbanknál, meg a többi elmebeteg. Lehet, hogy most nem jó bankot mondtam, de elképesztő hülyeséget állítanak magukra, azok a nyomorultak. És az a lényeg, hogy leültek egy asztalhoz, ott volt a 50 fok melegben, amikor mindenki cikóban meg rövidgatjába flangált, ott volt két öltönyös, és azok voltak az idegenek. És ott honnan tudta? Hát így valami telepatikus. Telepatikusan beszéltek, hát persze, igen, hát abszolút. Meg megsimogatták belülről. Nem kívülről, belülről, így telepatikusan megsimogatták, és akkor megbeszéltek egy csomó fontos dolgot, és amikor a Hajdú Péter ilyen apró, lényegtelen buta technokrata kérdéseket feltett, hogy mégis ezek az emberek hol élnek, meg hogy mivel jöttek ide, milyen járművel, egy űrhajóval, vagy mivel, akkor azt mondta Pataki Attila, hogy ő ezekkel nem foglalkozik, ezekkel a dolgokkal. De mondták neki, hogy egyébként Siriusiak. Hát az alap. Onnan máshonnan jöhetnének még. A Sirius az egy bolygó egyébként? Nem tudom. Na ez a baj, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a Sirius az egyáltalán bolygó. Ez lehet, hogy egy ilyen óriás turul valahol. Lehet. Szóval eszméletlen basszus. Eszméletlen, és hát magyar ember járt a Marson egyébként. Azt nem tudom. Ez volt a címe egyébként rögtön az egésznek. Ja, ez volt, hogy járt magyar ember is a egyébként Marson. Egyébként erről részre nem emlékszem, de igazából nem bírtam végighallgatni. Ki volt az? Hát lehet, hogy azok a Siriusiak. Vagy a Drábik. Vagy valamelyik. Mert egyébként mondott valami, nem tudom milyen professzort, akitől meg kell kérdezni, mert ő nem tudja ezeket a részlet dolgokat, de mondott valami professzort, akitől ezeket meg kell kérdezni. Na mindegy. Szóval itt az a kérdés, hogy mi lehet-e vajon ezt az embert? Hát az biztos, hogy elmebeteg. Nem volt drogteszt? Lehet ez volt a baj? Az is lehet. Így rockstároknál lehet, hogy így van. Vagy túl sok volt a pia, vagy a stressz, vagy miért nincs elmegyógyászati kezelés? Tehát frankon az ember ilyeneket bemond egy tévéműsorban, és nem zavarja, hogy kurvára kiröhögik? Ott az óra előtt röhögik ki a Sülgyökér Hajdú Péter műsorvezető paraszt? Az itt a kérdés szerintem igazából. Vagy megjátsza, mert van az a pénz, és tudja, hogy ilyen hülyeséggel behívják, és akkor legalább lesz lóvé, és akkor otthon ő is röhög ezen az egészen? Vagy hogy lehet ez? Nem tudom, de itt valaki nagyon elmebeteg. Tehát először is ki az, aki ezt berakja a tévébe? Másodszor ki az a hülye, aki ezt így beleveszi a műsorába, és így megpróbálja eljátszani, hogy ezt komolyan tudja venni? Harmadrészt meg ki az a hülye, aki ezt a szart előadja? Tehát itt valaki nagyon elmebeteg. Ki az a hülye, aki ezt megnézi? Hát az meg a legjobb, az a hülye állat, aki ezt megnézi, és elég hiszi. Jó, de azért nézik, nem, azért nézik meg, mert röhögnek rajta egyértelmű, azt nem hiszi el senki, csak nagyon elvadult elmebetegek hisznek el ilyen dolgokat, az nem kérdés. Ezzel nincs is gond ilyen téren. Na mindegy, hát elképesztő. Elképesztő dolgok vannak a világban. At is ne add fel. Na van egy rossz hírünk is egyébként. Remélem, hogy Pataki At is, aki haza van, és nem meghalt Glenn Larson. Glenn A. Larson pontosabban. Én azt hiszem, csak Glenn Larsonnak szoktam mondani. Aki egy producer. És méghozzá egy olyan producer, akinek kultikus 80-as évekbeli és 70-es évek végi dolgokat köszönhetünk, amivel sajnos jelentős mennyiség nem jutott el hozzánk soha, de azért valami igen. 77 éves volt, és hát egy... Hát akkor volt 77 éves, amikor meghalt. Igen. Nem a 80-as években, amikor ilyen fantasztikus dolgokat csinált. És hát, fantasztikusat tehetjük idézőjelbe is akár. De voltak benne tényleg nagyon korszakakat. Oké, a Knight Rider egy szar. De nem ezt néztük gyerekkorunkban, de. De. Ennyi. És ugye miről szólt jó, a rossz, jó és a rossz harcakész? Még mindig jobb, mint ami most van. Ugye pont erről beszélgettem mellett, hogy a Sons of Anarchy-t ugye nagyon megkedveltem, azt is egy olvasónak köszönhetjük, aki ajánlotta. És most azt hiszem a negyedik évadnál tartok még csak, még mindig. De már azért néha idegesít. Hát a Sons of Anarchy az nem vidám. Nem vidám, igen, és az a baj, hogy mindenki féreg. Hát most ugye nyilván a Jax a főszereplő. Igen, de és azért, azért ugye, a Jax se olyan nagyon jó csávú ám. Hát mondjuk ott, ahol még tartok, ott még nem csinált férgeskedést talán egyszer sem. De, jó, jó. De viszont ugye az a baj, hogyha most erről elkezdünk beszélni, akkor lelőjük az olvasóknak. Igen, és nem akarjuk. De és nem akarjuk. Jaxnek is lesznek dolgai, ennyit mondok csak. De ugye mindenkinek vannak dolgai, és rohadt szar, hogy azt gondolod, hogy egy ilyen motoros klub, ami tényleg arról szól, hogy összetartás bármi áron, és megvédjük egymást, itt hatalmas szarkeverések vannak, és árulások vannak, és balfaszkodások vannak, és már néha tényleg irritál a dolog, hogy emberek, hogy mindenkiben csalódsz, és ilyen szempontból kicsit olyan, mint az élet, de az, amit szoktam mondani, hogy én a tévében, meg a tévét mondjuk nem nézek, de mindegy, tehát a filmekben, nem az életet akarom látni, pont ki szeretnék szabadulni hát ebből. Hát a sorozatot választottál. Igen, de hát mindegy, most már megnézem, ez nincs mese, most már megnézem, de tény, hogy oké, izgalmas, meg tényleg olyan, hogy feszült vagy, hogy mi fog történni, tudni akarod, meg ilyesmi, nehéz abba adni azt a részt, mert mindig a rész végén van valami, nehéz nem megnézni a következőt, de akkor is én jobban szeretnék valami pozitívat. Tudod, mit kell nézni? A Madagaszkár pingvinjeit, az fasza. Lövésem nincs. Nincs meg a pingvin? Madagaszkár pingvin, töltsd le azonnal. Madagaszkár pingvinjei a legjobb sorozat. Három pingvin titkos ügynök van benne. Kurva komoly. Hát ezt el tudom képzelni. A Matinak is egyébként a pingvinek a kedvencei. Ezt a múltkor pont elhoztad fel nekem, de ezt már úgy ismertem, meg végig is néztem, az Archer, az marha jó. Igen, én is elkezdtem azt nézni. Nagyon jó sorozat. Igen, és nagyon. Hát értelme nem sok van igazából. Semmi értelme. Meg egy sültgyökér ez az Archer. Abszolút, de vicces. Még azt sem mondanám, hogy vicces, de azért szórakoztató. Hát ezt szoktam rajta röhögni, néha egy hangosan is. Én szerintem még egyszer se sikerült, de mindegy, de igen, az valami. Nekem tetszik, hogy megvan rajzolva. Az is jó. És mindenkinek tetszik a Lana, az tuti. Az jó buksa, nem? Ja, ja. Az rendben van, pedig rajzolt. Hát igen, tehát most ez... Azért, ha nagyon trükkös akarsz lenni, akkor keresd meg, hogy ki az, aki a hangját adja az eredetiben. Az eredeti hangokról nem emlékszem, de a magyar hangokról ki van írva? Hát amúgy tök jó a szinkronik. Pikali Gerda. Igen. Pikali Gerda a magyar hangja. Az egy nagyon jó hangú csaj. Igen. De egyébként úgy remlik, hogy ő nem jó csaj. Hát nem is fiatal, tehát nem... Ugye, tök nem, mindegy. Nem feltétlenül... Jó a hangja. De jó a hangja nagyon, tehát őnek ugye a hangja kell, hogy jó legyen. Nagyon jó színésznő. Nem láttam még játszani, de ugye mint szinkron színész nagyon jó, nagyon sok esetben szokott hangja lenni szereplőknek, és persze most hívnak telefonon. Pikali Gerda kinek szokott lenni a szinkron hangja? Konkrétan egy valaki eszembe jut rögtön, csak nem jut eszembe a neve. Nem tudom, hogy... Uhura, Star Trek. Már hogy a sorozat? Kolumbiána című film. Van ez a kék hülye emberek, és 3D, és animációs, és egy fos, amúgy rohati avatar. Ja, igen, igen, igen. Tudod, kiről beszélek? Persze. Zoe Saldana. Például neki a hangja Pikali Gerda általában. De mindig ő. De ez egy jó hangú csaj, és nagyon jól tud intonálni a hangjával, nagyon jól tud érzelmeket kihozni, meg egyéb ilyen dolgokat, nagyon tud szexin beszélni, meg ezek a dolgok nagyon jól mennek neki. Na mindegy. Én hát szerintem... A szinkron színészekre ez általában jellemző, hogy ezeket a dolgokat... Nem, hát jó, de vannak azért nagyon rossz szinkronok is, de vannak nagyon jók is. Hát az Archer szinkronja jó például. Igen, még a fordítás is egészen jó, tehát úgy... Lehet érezni az sok helyen, hogy ez a poén bizony így magyarul nem ül igazán, és úgy tudod, hogy mi volt a poén, hogyha beszélsz angolul egyébként, és úgy magyarul olyan furcsa, de oké, rendben. De nekem magyarul van kedvem nézni egyébként, tehát annyira jó a szinkron, hogy de magyarul van, de például a Sons of Anarchy-t azt nem nézném magyarul, aztán mi jutott eszembe, az Alkonyattól Pirkadatig, azt te láttad? Már hogy mit? A filmre gondolsz, vagy erre a fantasztikus sorozatra? Vagy miért van sorozat? Hallgatás? Persze, igen, beszéltünk is róla a rádió. Ja, nem, úristen. Nem, vagy halál, tuti szar. Na, nem, dehogy az eredetire beszélek, ami ugye nem a folytatásról, persze, hanem láttam. Egyetlen alkalmattal Pirkadatig, és magyarul láttad? Igen. Nagyon jó a magyar szinkron, zseniális. Most a napokban néztük meg az asszonyon este, és arról eszembe is jött, hogy meg fogom nézni ezért angolul is. Kíváncsi vagyok, hogy George Clooney eredeti hanggal van-e annyira karakteres, mint a Szabó Sipos Barnabásnak hangjával. Az a helyzet egyébként, hogy nem vagyok benne egészen biztos, hogy magyarul láttam, vagy angolul, mert ezekre a dolgokra egy hagyományosan nem szoktam emlékezni. Na mindegy. Tehát ez az olyan, hogy megnézek valamit, és akkor... Hát azért csak emlékezni rá. Nem szoktam. Glenn Larson, tehát Glenn A. Larsonról van szó konkrétan, akinek ugye köszönhetünk egy csomó sorozatot, például az Autóment, amit szerintem nagyon sokan nem láttak egyáltalán, mert Magyarországon nem volt elterjedve, de én a jugoszláv vagy az osztrák televízión gyerekkoromban láttam, hogy van egy ilyen, már nem hiszem, hogy akár egy részt is megnéztem volna. Aztán ott van a Knight Rider, amit ugye említettem is, amit mindenki ismer, aztán ott van a Magnum például, amit szintén mindenki ismer. És ez azért jobb, mint a Knight Rider. Jobb? A Magnum jobb, mint a Knight Rider? Vagy legalábbis én gyerekként jobban szerettem, most hát. Aztán ki tudja, mert egyébként én gyerekként szerettem a MacGyvert is. És az azért így, hát így valamikor visszanéztem egy pár részt így YouTube-ról, és gagyi? A MacGyver az nagyon rossz. Tényleg? Rettentő gagyi. Nem, én azt nem azok a vágások, sosem. Meg azok a... Na mindegy, ez elég bénán van összerakva. Nem gondoltam volna, hogy ez gagyi volt. Nekem akkor tetszett nagyon, tényleg. Én akartam lenni MacGyver, de... Jó, hát amikor az ember gyerek, akkor tehát volt egy Boomer című sorozat, amiben volt egy kutya, érted? És az nekünk tetszett, mert én nagyon akartam egy kutyát, és akkor a Boomer című sorozatot, mert volt benne egy kutya, azt néztem gyerekkoromban, de hogy mi a szar tudtam azon nézni, azt nem tudom. De hát az ember azért, amikor gyerek, akkor másképpen működnek a dolgok eléggé. Mondhatjuk ezt, igen. Szóval nekem most a gyerekem ugye egy kicsit több, mint 2 éves, és például a laptopomat szereti nyomkodni, anélkül, hogy bármi történne. Tehát az, hogy hülyeséget csinál, és a képernyő az nem viszintes lesz, hanem függőleges, meg átrakja az asztalt máshova, az nem hiszem, hogy neki egy nagyon izgalmas téma. Hát egyrészt, de másrészt meg szerintem téged akar utánozni. Persze, egyértelmű. Neki tök mindegy igazából, hogy mi történik, csak hogy úgy csináljon, mint te is. Múltkor áthoztam a kis laptopot, mondom, oda rakom neki, hogy tudjon vele játszani. Első dolog az, hogy kitépte a billentyűt belőle, és vihetem a szervizbe. Nem anyáztam egy kicsit se. Meg szoktuk azt csinálni, hogy leül az ölembe, és akkor mutogatok neki képeket, amin például ő van rajta, meg a pók, és akkor mindig mondom, hogy melyik a pók, és akkor mutatja, hogy melyik a pók. Meg mindegyik erőhög. És megismeri saját magát, amikor még kicsi volt. Na nézzük. Glenn A. Larsonról. Ja, a Galaktika. Ő csinált, így van. Az eredeti Battlestar Galaktika, az új az már nem. Abban ő ilyen konzultációs producer volt, csak olyan valami ilyesmi. Hát valami olyasmi, mint amilyen George Lucas lesz most a Star Wars. Szerintem az egy ilyen tiszteletbeli cím, igen. Olyan embereknek, akik szar se csinálnak, de ők találták kérletileg a dolgot. Egyébként Glenn A. Larson azért, mint producer a Battlestar Galaktikában úgy tudom, hogy íróként is elég komolyan benne volt. Tehát úgy tudom, hogy a sztorit is ő találta ki. De hát mindegy, beszélhetnénk róla sokat, de igazából feleslegesen erre egy adást előni, mert még a végén kapnánk valami levelet valami gyökértől. Úristen. De én azért nagyon szomorú vagyok, mert nagyon komoly televíziós személyiségről van szó, aki hát kultikus dolgokat tett le az asztalra, aztán még itt sorolhatnánk szerintem 800 sorozatot, de felesleges. Úgyhogy hát nyugodjék békében, ez van, és szerintem... Lehet, hogy a mai rádió is a békében fog nyugodni mindjárt, mert kifutunk az időből, és nekem még biciklizni nem kell ma. Hát rettentő sok marhaságot mondtunk, úgyhogy ha bármi hozzáfűzni valótok van, vagy kérdésetek van, akkor írjatok nekünk a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, és nem máshova, főleg ne az edző válaszolva. Meg ne a saját e-mail címemre. Oda se. Aztán, ami most jön, ahhoz szerintem hátra kell dőlni, csukd be a szemed. Ez egy ilyen elég relaxációs Joe Satriani dal lesz. Nem egy dinamikus valami, inkább egy ilyen, nem tudom elmondani egyszerűen, basszus. Az a címe Clouds Race Across the Sky, tehát a felhők versenyeznek az égen keresztül vagy át. Hát száguldoznak inkább, én azt mondanám. Hát. A rész az nem csak versenyt jelent, de jó, mindegy, oké, hát, nem számít. Most ez jutott eszembe, kurva mindegy. Igen. De olyan egyébként tényleg, mint amikor felhőket nézeget. Tehát ez valami eszméletlen zene. Komolyan mondom. Tehát ez úgy érdemes, hogy ezt fogad be, ne csak hallgass bele, dőj hátra, csukd be a szemed, hallgass meg, legyen füles a fejeden. Amikor ilyet hallok, megborzongok, hogy basszus, hogy lehet valaki ilyen tehetséges, hogy egy ilyen dolgot meg tud csinálni, és én mennyire szeretnék ilyen tehetséges lenni. És egyébként Satriani zenéjében az a durva, hogy ő ezt nem szöveggel, meg énekléssel éri el, mert nincs benne szöveg, meg ének. Általában legalábbis persze. Van egy-kettő szám azért, okay, van, de általában véve ezt csak hát a hangszer. Instrumentális rockzenész, igen. Szóval Joe Satrianival búcsúzik a mai BB Rádió. Aztán majd lesz még Satriani nap, mert ennyit mutatni Satrianiból az túl kevés. a viszonthallásra. Sziasztok!